11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Lionel Messi gaat FC Barcelona na 21 jaar verlaten. Lang leek het erop dat de Argentijnse sterspeler zou bijtekenen, maar de Catalaanse club kan en mag een nieuw contract niet aanbieden vanwege de grote schuldenlast waarmee de club kampt. Messi werd met Barcelona 10 keer landskampioen en won 4 keer de Champions League. Manchester City lijkt een serieuze kandidaat om zijn nieuwe club te worden. De jongen van 17 die in mei in Den Haag werd doodgestoken is mogelijk om het leven gebracht uit wraak voor een steekpartij eerder die avond. Daarbij raakte een jongen van 14 zwaar gewond. Op camerabeelden van het incident is de jongen die later werd doodgestoken ook te zien. Het zou gaan om een ruzie tussen rivaliserende drillrapgroepen, zegt het OM. Er zijn 11 verdachten aangehouden. Poolse grensbewakers hebben de afgelopen 2 dagen een record aantal illegale migranten aan de grens met Wit-Rusland aangehouden. Het waren er ruim 130, meer dan in het hele vorige jaar bij elkaar. Polen zegt dat Wit-Rusland de migranten doelbewust stuurt als vergelding voor het verlenen van asiel aan de atlete Timanovskaya. Buurland Litouwen kampt al langer met problemen met illegale migranten vanuit Wit-Rusland. Dat begon kort nadat westerse landen nieuwe sancties tegen het regime van president Lukashenko hadden ingesteld. Oud-profvoetballer Brian Roy moet zich voor de politierechter verantwoorden voor een dreigtweet aan het adres van demissionair premier Rutte. Dat bevestigt het OM na een bericht van het Parool. Roy twitterde in een discussie dat Rutte straks een headshot zou krijgen. Roy is al door de politie verhoord. Hij moet volgende maand voorkomen. Zeker 3 vakantievluchten van Transavia zijn afgelopen week zonder bagage vanaf Schiphol vertrokken. Bij 7 andere toestellen bleef een deel van de bagage achter. De oorzaak is een tekort aan personeel bij de bedrijven die normaal gesproken de bagage inladen. Vanwege tekort hielpen gisteren piloten mee om bagage aan boord te brengen. Transavia zegt te werken aan een oplossing. Alle bagage zou inmiddels zijn gearriveerd bij de reizigers. Feyenoord heeft in de 3e voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen Luzern gewonnen. In Zwitserland werd het 3-0 voor de Rotterdammers. Volgende week is de return. Eerder op de avond speelde Vitesse moeizaam met 2-2 gelijk tegen het Ierse Dundalk. De gelijkmaker viel in Arnhem pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Volgende week is de return in Ierland. Dan kan Vitesse alsnog een plaats in de play-offs afdwingen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag wisselen bewolkt en opnieuw buien met kans op onweer. Het kan stevig waaien en het wordt morgen zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Je stapt in een vliegtuig op een dag als alle anderen. En dit is hoe je verhaal blijft. Flight 49. Te zien in Internationaal Theater Amsterdam. Kaarten via ita.nl. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Make it mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Weet je waar je echt blij van wordt? Van de Big Smile Weeks van TUI. Wat dacht je van 9 dagen Curaçao, al vanaf €599? Dan krijg je toch een grote glimlach van op je gezicht. TUI. Discover your smile. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf €0 en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan €99. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijne. Nederland heeft nog nooit zoveel medailles gehaald op de Olympische Spelen. Ik heb hier misschien wel eens gewacht gemaakt van die oudere collega die in een gesprek over de steeds losser zittende tranen opmerkte: ik schiet tegenwoordig al vol als er een Nederlander 13e wordt op de steeplechase. Nou, Ad van Liemt, Als je hulp nodig hebt met dweilen, dan bel je maar. Goedenavond, welkom bij dit Donderdag Zo Oog. Vorige week spraken we met Peter Schouten, de collega van Peter R. de Vries, en advocaat van kroongetuige Nabil B. Hij was toen erg kritisch op het onderzoek dat voormalig topambtenaar Tjibbe Joustra gaat doen naar de beveiliging van de Vries. En vandaag spraken hij en zijn collega daarover met de top van het ministerie. Hoe krijg je urkers aan het vaccin? En wat gaat er mis in de Duitse verkiezingscampagne? En hoe krijgen we 30 jaar na de geboorte ons internet weer terug? Tot slot alles dat u wilt weten over de rolstoel van tennisgrootheid Esther Vergeer. Veel dus weer na de nieuwsoverzichten van vandaag. Donderdag 5 augustus. De beveiliging van kopstukken rond het proces van Ridouan Taghi rammelde aan alle kanten. Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong hebben forse kritiek geuit. En Schouten maakt zich ook zorgen. Na de dood van Peter R. de Vries wordt er nog onvoldoende naar ons geluisterd. Waardoor? Waardoor er voor alle betrokkenen bij deze zaak nog steeds grote risico's zijn. Volgens de jongen is men er ook nog niet van overtuigd dat het anders moet. In plaats daarvan wordt verlangd naar het oude normaal. Stevast, zegt men ook als je een gesprek hebt. Ik hoop dat het echt weer eens een keertje normaal wordt. Maar dat gaat niet gebeuren volgens de jongen. Dit is het nieuwe normaal. En daar moet je als Nederland, als samenleving, moet je daarmee dealen. De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaya, die tijdens de Spelen in Tokio asiel aanvroeg en nu in Polen is aangekomen, werd door haar oma gewaarschuwd. Tijdens een telefoontje vertelde die dat het niet veilig was om terug naar huis te gaan. Come back to home because on the TV they say a lot of bad words about you, that you have some mental problems. En Team NL beleeft dus historische spelen. Nog nooit behaalde Nederland zoveel medailles. 26 inmiddels in totaal. Daar kwamen er 3 nogal onverwachte bij. Zo won baanrenster Sianne Braspennings verrassend goud. En dat kon ze zelf nauwelijks geloven. Toen ik over de streep ging, dacht ik echt, wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon Olympisch kampioen. Zeg maar, ik weet het niet. Net zo verrassend was het zilver en brons van Anouk Vetter en Emma Oosterwegel op de zevenkamp. Een discipline waar Nederland nog nooit medailles won. En dat leidde tot flinke opwinding bij verslaggever Andy Houtkamp. Het is echt zo. Echt. Ik droom niet. Het is brons voor Oosterwegel. En het is zilver voor Anouk Vetter. Het is ongelooflijk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nee, dat kan toch niet. Maar het is echt zo. Ja. En het is ook waar dat er morgen weer nieuw nieuws in de krant staat. En die is gelezen door Jeroen van Kan. Ja, dat is veel waar vandaag. Ja. De bouw van zeker 25 windmolenparken, waarvoor alle onderdelen en technische tekeningen al klaar liggen, staat mogelijk op losse schroeven. Dat schrijft Trouw. Na recente uitspraak van de Raad van State blijken de initiatiefnemers een essentiële milieutoets te missen. Dat is overigens niet hun fout. De overheid vroeg er gewoon niet om. Bij wie de fout ook ligt, actiegroepen tegen windenergie hangen de vlag uit. Ze zien een kans om de bouw van al die andere verfoeide turbines ook tegen te houden. Het arrest van de Raad van State zette weliswaar een voorlopige streep door 1 windmolenpark in het Groningse Delfzijl. Maar met een kopietje zetten bezwaarmakers ook andere plannen klem. In Houten lukte dat al. De Telegraaf spreekt met veiligheidsexpert Leon Meijs, die waarschuwt voor de stijging van het aantal jongvolwassenen dat wordt verdacht van een ernstig geweldsdelict. Het aantal minderjarigen dat werd veroordeeld voor doodslag is volgens het OM gestegen van 29 in 2016 naar 45 in 2019. Grote vraag is dan uiteraard, hoe komt dat? Simpel gezegd is de kans op een zeer gewelddadig incident groot als jongeren uit voorzorg met wapens op straat lopen, zegt Meijs. De harde realiteit is dat drugs en wapens in sommige wijken net zo makkelijk te verkrijgen zijn als koffiemelk. Hij vertelt over een jongerenwerker in Dordrecht die hem foto's liet zien van jongens met kalasjnikovs in hun handen. En de oplossing? Meijs zegt dat beleid zich vooral moet richten op jongeren die nog beïnvloedbaar zijn. En jongerenwerkers en politieagenten moeten weer de wijk in, want dat is bewezen effectief. De Volkskrant schrijft over de Surinaamse auteur Astrid Roemer, wie haar werk onder meer is bekroond met de PC Hoofdprijs en die binnenkort de prestigieuze prijs der Nederlandse letteren ontvangt. Op Facebook heeft ze haar steun uitgesproken aan de Surinaamse oud-legerleider en ex-president Desi Boutersen. Onze Surinaamse gemeenschap heeft Boutersen hard nodig om zelfbewuster te worden, schrijft ze onder meer. Merci man, voeg ze daaraan toe. Haar lof voor Boutersen, tegen wie 20 jaar cel is geëist wegens zijn betrokkenheid bij de decembermoorden van 1982, valt niet bij iedereen goed. Oud-nieuwslezer Norrie Beijer heeft intussen laten weten niet bij de prijsuitreiking aanwezig te willen zijn. Roemer ontvangt de prijs in oktober in Brussel uit handen van de Belgische koning Filip. De krant vroeg Roemer om haar standpunt toe te lichten. Ik weiger Bouters een moordenaar te noemen, zegt ze. Ze vindt dat er geen bewijs is voor zijn betrokkenheid bij de decembermoorden. Desgevraagd laat ze weten te geloven dat er ooit een standbeeld voor Bouters zal worden opgericht. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Can't swim, so I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear. I was bawling out of tears. Then I saw you washed up on the shore. I offered you my coat. Thank God his love can't flow. Crazy how that shipwreck meant my ship was coming in. We talked till the sun went down. Train heet deze band en het nummer heet de Mermaid. De overheid heeft de dreiging voor Peter R. de Vries niet goed ingeschat. En de overheid had meer open moeten staan voor een beveiliging op maat voor de Vries. Die boodschap hadden de advocaten van de kroongetuigen in het Marengo-proces vanmiddag na een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid. En ze hadden nog veel meer te vertellen. Wat vooral uit die persconferentie bleek, was een groot wantrouwen van de advocaten naar die overheid. Vlak voor de uitzending sprak ik met advocaat Peter Schouten, die de persconferentie gaf met zijn collega Onno de Jong. En ik vroeg hem wat het belangrijkste punt was van hun verhaal. Nou, het belangrijkste punt is dat de commissie die de dood van Peter R. de Vries moet gaan onderzoeken, het feitenonderzoek daarnaar, dat die volledig onafhankelijk moet zijn. Mm-hmm. En dat is nu in het geheel niet zo. Hij is eigenlijk irritant afhankelijk. En dat komt omdat Tjibbe Joustra, de gekozen voorzitter, zelf de NCTV heeft opgezet. En eigenlijk ook het stelsel bewaken en beveiligen. Ja, nou sprak ik u een kleine 2 weken geleden, begin vorige week ook in dit programma. Toen had u al met minister Grapperhaus over deze kwestie gesproken. Vandaag met de hoogste ambtenaar van het ministerie. Hebben ze dan helemaal niet geluisterd in de tussentijd? Want u hebt deze boodschap uitgebreid laten klinken de afgelopen tijd. Ja, ze hebben wel geluisterd, want wij kregen het voorstel dat de hoogleraar die wij aanvankelijk hadden aangedragen, dat hij nu lid mag worden van die commissie. En ook dat wij een deskundige een reflectie mogen laten geven op het rapport van commissie Bos. En dat is de commissie die eigenlijk onderzoekt wat de moord op de onschuldige broer Redouan en op meester Derk Wiersum, wat die voor gevolg heeft voor het stelsel bewaken en beveiligen. Dus wij krijgen het voorstel dat zeg maar de hoogleraar die wij hebben voorgedragen in die commissie mag. Maar dat hebben we afgeslagen. En waarom? Nou, omdat we toch de laatste week sinds wij met deze kwestie bezig zijn, hebben ontdekt dat het van groot belang is dat er in een zaak zoals deze, die de hele samenleving bezighoudt en die van groot belang is voor de veiligheid van heel veel mensen die in dit soort klussen terechtkomen, veel beter moet worden georganiseerd, onafhankelijk moet. En wij vinden ook dat Peter R. de Vries gewoon beter verdient. Ja. Dus vandaar dat wij dat hebben afgeslagen. Want we zijn erachter gekomen dat volgens het Europees recht zo'n commissie geheel onafhankelijk moet zijn. Dus als de Nederlandse regering er niet aan wil, dan zullen we het wel bewerkstelligen bij de Raad van Europa en internationaal. Oké, dus dat zijn de volgende stappen die u gaat zetten? Ja, dat klopt. We zullen natuurlijk ook andere stappen zetten. We hebben ook ontdekt dat we een enorm politiek draagvlak hebben. En ook de burgers in Nederland, die begrijpen er helemaal niets van waar minister Vert Grapperhaus nu eigenlijk mee bezig is. Hij probeert, denk ik, door het onderzoek niet onafhankelijk te maken, om allerlei zaken erbuiten te houden, om een andere beeldvorming te creëren en een beetje te bedekken wat er allemaal mis is gegaan. En de mensen in het land, die kunnen dit ook niet meer volgen. Nee. U stelt dat de overheid veel meer had kunnen doen om Peter R. de Vries te beschermen. En u zegt, ja, er is veel meer misgegaan ook. Uw eigen beveiliging is nu zodanig verhoogd dat u daar, geloof ik, tevreden over bent. Maar u zegt, er gaan nog veel meer dingen mis op dit moment. Wat gaat er allemaal mis dan? Ja, dat kan ik u natuurlijk niet vertellen. Dat begrijpt u zelf ook. Maar u begrijpt ook dat ik het moet vragen. Ja, ik snap dat u dat vraagt. En wij leggen dat in ieder geval heel goed uit aan de NCTV. Mm-hmm. En ook aan de minister. En ook vandaag aan de heer Schoof hebben wij, de secretaris-generaal, de hoogste baas, zeg maar, de hoogste ambtenaar van het ministerie. Maar dat gaan we hier natuurlijk op de radio niet vertellen. Nee. Kunt u wel iets zeggen op welk punt u vindt dat het in het geval van uw vriend Peter R. de Vries het meest mis is gegaan? Was dat bijvoorbeeld die inschatting wat u vertelde, die vorig jaar die in maart per app binnenkwam, waaruit de NCTV eigenlijk aan u liet weten dat er volgens hun geen risico meer was? Ja, nou, dat was niet de NCTV. Dat was een hoge veiligheidsexpert van het stelsel bewaken en beveiligen. Aha. Dat is een ander soort domein, zeg maar, om mensen te beveiligen. Ah, ja. En die ambtenaar die stuurde eigenlijk dus een appje dat er wat hem betreft niets was veranderd ten opzichte van de maanden daarvoor. Dat was dus 4,5 maand voor dat Peter werd neergeschoten in Amsterdam. Mm-hmm. En het is natuurlijk tragisch dat die dreigingsinschatting dan niet goed wordt gemaakt. Vooral omdat wij weten dat er allerlei concrete aanwijzingen zijn. Ja, U kwam me nu vandaag met dat nieuws over dat appje in maart. Dat wist u natuurlijk vorige week ook al. Maar is dit ook een beetje hoe u de druk gaat opvoeren door steeds met dit soort informatie te komen? Nou, dat ook. Je kunt ook gewoon niet alles tegelijkertijd brengen. Want het is voor mensen al heel erg moeilijk te bevatten. Het is ook soms echt omdat Onno en ik misschien wel 1000 appjes hebben verstuurd naar Peter en andersom. En soms is het ook een beetje graven. Dat moet ik er eerlijk wel bij zeggen. Vorige week was ook nog niet helemaal duidelijk. U had nog geen beslissing genomen of u uiteindelijk toch aan dat onderzoek wat door Tjibbe Joustra geleid wordt dan mee gaat doen. Weet u dat nu al of u eraan gaat meewerken? Nou, het is natuurlijk heel belangrijk, ook voor de overheid, dat wij aan het onderzoek gaan meewerken. Ja. Dat heeft de secretaris-generaal ook weer bevestigd vanmiddag. En hij vroeg of wij dan onze medewerking gaan verlenen. Toen hebben wij gezegd dat dat waarschijnlijk niet het geval zal zijn als het geen onafhankelijke commissie is. Maar dat we nog niet helemaal de deur willen dichtgooien. Kijk, wij willen natuurlijk toch ook kijken of we voldoende politiek draagvlak hebben in Nederland. Of de mensen ons voldoende steunen om dit demissionaire kabinet ervan te overtuigen dat er een onafhankelijk onderzoek moet worden uitgevoerd. En de minister blijft maar volhouden dat het onderzoek met deze topambtenaar Tjibbe Joustra onafhankelijk is. Maar dat kan gewoon helemaal niet zo zijn. Hmm. Want je kunt natuurlijk ook niet aan de patiënt vragen om het gekkenhuis te controleren. He, en dat is wat er hier aan de hand is. Hij is degene geweest die aan de basis heeft gestaan van die NCTV. Van de manier waarop de NCTV werkt, ja. Ja, en daar gaat juist heel erg veel mis. Want u moet zich ook voorstellen dat wat wij ook willen is een veel breder onderzoek. Wij willen niet alleen een feitenonderzoek naar de dood van Peter R. de Vries, maar ook naar de dood van de broer en Derk Wiersum. Ja. Ja, want er zijn natuurlijk allerlei signalen uit die periode en allerlei werkwijzen die niet deugden. Die zijn natuurlijk gewoon maar doorgezet. Hè. We zijn nu drie slachtoffers verder. En zelfs nu loopt het nog steeds niet goed en hebben wij allerlei problemen. En als u zegt, we moeten even kijken of we voldoende politiek draagvlak hebben, betekent dat dan dat u wilt bijvoorbeeld dat de Tweede Kamer hierover gaat debatteren en dat daar dan een meerderheid tegen de regering zegt, jullie moeten dit anders aanpakken? Nou, dat klopt. Hè. Op dit moment hebben wij partijen achter ons staan met 64 kamerzetels. Hoewel wij wel zeggen dat ieder kamerlid zijn eigen beslissing moet maken. Want Onno en ik geloven al helemaal niet in die kadaverdiscipline van partijen, waardoor kamerleden maar moeten meestemmen met wat de politiek leider wil. Maar in ieder geval van de partijen die ons nu steunen hebben we 64 zetels. En wij hopen dat er in de regeringspartijen kamerleden zijn die aan de goede kant van de historie gaan staan en die kleur bekennen en laten zien dat zij het ook een bespottelijke zaak vinden dat je in Nederland naar zo'n belangrijke situatie rond de beveiliging van deze mensen en de moord op deze mensen niet eens een onafhankelijk onderzoek accepteert. Ik vind het gewoon schaamteloos eigenlijk. Ja, dat is duidelijk. Hartelijk dank, Peter Schouten. Oké. Some people swear it don't exist. Well, I know they ain't felt it like this. Oh, I really don't mind, 'cause this love is on time now. You're here with me, 'cause I'm happy now we're getting through. Yeah, I'm happy when I'm next to you, and I believe in everything you do. That is why I'ma dedicate this one to you. And for your love, for your love, I would swim the ocean blue. Oh, believe me, oh, believe me, my heart belongs to you. And for your love, I would cross those mountains high. Oh, believe me, oh, believe me, I just need you by my side. Well, some people say it just can't be, so everybody is an enemy. When the truth is, all we need is love. And I get that feeling down inside whenever I catch that loving in your eyes. These crazy times we're living, peace of mind that you're giving on, you'll always be a friend of mine. And for your love, for your love, I would cross those mountains high. Oh, believe me, oh, believe me, I just need you. William White was dat, For Your Love. Steeds meer Nederlanders zijn gevaccineerd. Maar er zijn nog altijd plaatsen waar de vaccinatiegraad laag is. En ja, die zijn vooral te vinden in de zogenaamde Bible Belt. Maar het allerlaagst met afstand is de vaccinatiegraad op Urk. De GGD Flevoland begint nu een campagne om zoveel mogelijk Urkers alsnog te overtuigen. Maar ja, hoe moet je dat aanpakken? Dat ga ik vragen aan een geboren en getogen Urker, Johan van Sloten, journalist en statenlid voor het CDA. Welkom, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst maar even de cijfers. Hoeveel Urkers zijn er gevaccineerd? Het ligt eraan welke leeftijdsgroep je hanteert. Als het gaat om de groep 35 tot 44... Ja. Dan gaat het om tussen de 30 en de 35%. En dat is echt extreem laag. Als je de kaart van Nederland bekijkt, dan is die grotendeels blauw. Ja. En hoe donkerder de kleur, hoe meer mensen er gevaccineerd zijn. En dan is er één klein stipje en dat is de gemeente Urk waar... Klein Gries dorpje. Ja, precies. En ja. Die is fel rood en dat staat voor rond de 30%. En hoe verhoudt zich dat tot, ik zeg maar wat, Staphorst? Ja, Staphorst of Barneveld of dat soort gemeenten van de Bijbelbelt, die doen het toch iets beter. Maar ik vind die vergelijking niet helemaal opgaan, omdat die plaatsen weliswaar tot de Bijbelbelt behoren, maar daar zit al een veel grotere veel meer import. Kring omheen van import bijvoorbeeld. En die hebben we op Urk nog niet. Nee. Oké, en is het een thema op Urk? Wordt er veel over gepraat? Is er sociale beïnvloeding? Er wordt heel veel over gepraat. Er is ook wel veel beïnvloeding. Dat begon al na de uitbraak van corona. Hoe gingen we daar nou mee om? Hoe serieus moeten we het nemen? En vanaf de start van de vaccinatie is dat eigenlijk nog verergerd. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het zijn gesprekken onderling. Contacten die je hebt op het werk of in vriendenkringen, familiekringen. Hè. Familiekringen zijn op Urk heel belangrijk. Op social media natuurlijk. Er wordt volop gediscussieerd tussen voor- en tegenstanders. En het zijn vooral de tegenstanders die van zich laten horen. Ja. Mensen die dus heel kritisch zijn op het al dan niet vaccineren. Ja. En dat is eigenlijk te verdelen in twee groepen. Dat zijn de mensen die om principiële redenen, om geloofsredenen zich niet laten vaccineren. Ja. En de mensen die zich om allerlei andere redenen niet laten vaccineren. Zoals? Mensen die geloven dat vaccin gif bevat, dat het allemaal onveilig is, dat het helemaal niet duidelijk is of het daadwerkelijk helpt. Die sowieso twijfelen aan. Want is dat zie je natuurlijk vaker, niet alleen in de Bijbelbelt, maar is dat op Urk, dat sentiment op Urk ook sterker dan elders, voor zover dat in te schatten is? Ik heb de indruk dat dat sterker is en dat dat ook sterker wordt uitgesproken. Dat mensen, wanneer ze erop tegen zijn, wanneer ze geen geloof hebben in de werking van een vaccin, wanneer ze geen geloof hebben in het feit dat corona echt een ernstige ziekte en aandoening is, dan wordt dat nog eens extra uitgesproken. En dat wordt ook in stevige bewoordingen wordt het uitgesproken. En is dat iets wat je ook op andere thema's in de Urker-mentaliteit wel herkent? Ja, sommige thema's wel. Kijk, een Urker is van nature licht anarchistisch. Laat zich niet heel veel gelegen aan wat de overheid hem vertelt of opdraagt. Dat geldt dus niet alleen voor corona, maar ook voor heel veel andere onderwerpen. En dat wordt in deze hele coronaperiode wat uitvergroot. Ja, goed, maar even dat geloofselement, want dat is toch ook wel belangrijk, zei u al. De lokale burgemeester, Freek Brouwer, die zegt daar onder meer ook iets over. Dus ik weet wel zeker dat ook vanuit geloofsredenen mensen zich niet laten vaccineren. Uiteraard zijn er ook andere geluiden die je hoort, die via de social media opgepikt worden, bijvoorbeeld via kritisch prikken. Nogmaals, die afgewogen keuze die maakt iedereen. En ik respecteer elke inwoner die een keuze maakt voor of tegen vaccineren. En daarbij moeten we ook bedenken, we hebben op Urk heel weinig besmettingen. Weinig of niet. En dat speelt natuurlijk een rol. Is dat laatste zo? Want ik kan me uit een vorige golf, ik weet niet meer welke precies, herinneren dat het op Urk juist nogal uit de hand liep toen. Ja, dat klopt. Het ene moment was Urk een van de meest besmette gemeenten van Nederland, om het zo maar te zeggen. En een week of twee weken later stond het weer op nul. Ja, hoe dat precies kan, dat is eigenlijk gissen. Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat er op Urk sowieso minder mensen zich laten testen. Ja. Als je niet laat testen, dan ben je ook niet besmet. Dus we weten het gewoon eigenlijk niet. Ja. Nee. De burgemeester, Kees van der Bos, die zei in december bijvoorbeeld zelf dat hij twijfelde of hij zich ging laten vaccineren. Ik bedoel, is dat soort ja, ik noem het dan toch maar politieke beïnvloeding. Is dat ook aan de orde? Nou, het is vanuit zijn positie wel begrijpelijk. Hij is van SGP-huizen. Ja. Een partij die kritisch is over vaccineren. Met name omdat men bang is dat er een vaccinatieplicht zou komen. Nou, ik denk dat daar geen enkele partij voor is. Hmm. Dus hij heeft zich daar heel erg over op de vlakte gehouden. Dat horen we nu ook aan de wethouder, Freek Brouwer. Ja. Die en terecht ook zegt dat het een keuze is voor ieder om zich wel of niet te laten vaccineren. Alleen wat mij dan wel opvalt is dat hij bijvoorbeeld een site als kritisch prikken noemt. Ja. En denk ik, als je dat ziet, dan zou je als lokale overheid ook kunnen aangeven van mensen, als je de keuze wilt maken, als je de vrijheid die je hebt, als je die wilt gebruiken om de keuze te maken om al dan niet te prikken, zorg er dan wel voor dat je je goed laat informeren. Ja, ja. En als er dan een site is als kritisch prikken bijvoorbeeld, of hoe ze ook heten, dan mag je wat mij betreft als overheid best zeggen dat je daar juist heel kritisch naar moet kijken. Ja. Nou gaat de GGD Flevoland dus een campagne beginnen om te proberen mensen zich te laten vaccineren. Onder jongeren gaan ze onder meer via social media proberen te bereiken. Gaat dat werken op Urk? Wat moet je doen om Urkers te overtuigen? Nou, met name de jongeren lijkt me heel moeilijk te benaderen. Ik heb het vandaag nog eens gevraagd aan mijn zoon, die is 21. Ik zeg, nou, als je nou bijvoorbeeld de social media bekijkt en je ziet hoe er onder jouw leeftijdsgroep wordt gesproken over vaccineren bijvoorbeeld. Nou, hij zegt, het enige wat je ziet is jongeren die hun oproepkaart verscheuren. Mm. Daar een foto van maken en dat op Snapchat of voor social media dan ook zetten. Dus dat wordt heel moeilijk. Het is ook al eerder geprobeerd vanuit de gemeente met een postercampagne met bekende Urkers. Want dat moet je dan dus wel doen in zo'n gemeenschap. Je moet mensen uit de gemeenschap moet je halen. En die letterlijk als een posterboy of postergirl gebruiken. Dat heeft ook niet echt het effect gehad wat gewenst was. Dus ik vraag me af hoe de GGD dit wil doen. En bovendien, de GGD is een grote organisatie, staat boven de mensen. Een Urker zou misschien denken, ja, daar heb je ze weer. Daar komen ze weer. Hully van de overheid. Ja. Precies. Je moet de mensen aanspreken door mensen die uit je eigen kring komen. Ja. Of eigen uit eigen leeftijdsgroep, dat soort dingen. Maar dat wordt heel erg moeilijk. En dus eigenlijk misschien gewoon maar accepteren dat we daar dat Gallische dorpje hebben liggen. Daar zijn heel veel Urkers trots op dat zij dat Gallische dorpje zijn. Ja. Hartelijk dank, Johan van Sloten. Meteen door met het volgende onderwerp. Volgende maand, op 26 september, mag Duitsland naar de stembus voor de Bondsdagverkiezingen. Tijd voor de kanselierskandidaten om dan nu volop campagne te voeren, zou je denken. Maar CDU-lijsttrekker Armin Laschet heeft juist laten weten de komende weken nog even niet op campagne te gaan. Bij mij in de studio Wiebke Pietlik van het Duitsland Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Armin Laschet, door het CDU naar voren geschoven om Angela Merkel op te volgen. Geen sinecure, lijkt me. Die gaat nu midden in de verkiezingstijd niet op campagne. Officieel omdat hij als premier van Noord-Rijn-Westfalen te druk is met de overstromingen. Maar hij ligt ook zwaar onder vuur. Hij stond een beetje dommig te lachen bij een toespraak van de president voor de slachtoffers van die overstromingen. Hij heeft ook plagiaat toegegeven. Is het een smoesje of heeft hij het echt te druk? Ja, ja, ze spreken in Duitsland inderdaad van een stolperstaart van de campagne. Een struikelsteen. Ja, hij struikelt er een beetje doorheen tot nu toe. Maar het is geen smoesje, denk ik. Want hij heeft het ontzettend druk met de nasleep van die watersnood. Hmm. 3 weken geleden ongeveer. Het is daar in dat gebied, het is nog één groot rampgebied waar echt noodhulp nog verleend wordt. En hij is daar de minister-president. Dus dat brengt hem in een ontzettend lastig pakket. Want hij moet dus aan de ene kant daar natuurlijk ook aanwezig zijn om te laten zien dat hij betrokken is. Maar als hij dat doet, dat deed hij bijvoorbeeld deze week, kwam hij in het dorpje Swista en daar werd hij ontvangen door burgers die helemaal niet blij met hem waren. En die zeiden, ja, we zien hier veel te weinig hulp. En dus hij kreeg eigenlijk heel veel kritiek over zich heen. Dat valt ook niet lekker in een campagne. Dat brengt natuurlijk geen goede campagnebeelden. En hij zou nu eigenlijk op een soort tournee gaan naar een paar steden. En daar zouden dan mooie plaatjes geschoten worden. Hij zou beginnen in een boksschool of iets dergelijks. Tot hij ook letterlijk in in de boksring stapt. Nou, dat heeft hij dus allemaal afgezegd. Overigens heeft hij zich over de komende weken nog niet uitgelaten. Nee. Het gaat nu echt eerst over de komende week. Dat hij heeft gezegd, ik ga nu niet op tournee. Omdat, ja, dat wordt ook weer uitgelegd als nou, hij is leuk, allemaal leuke dingen aan het doen in het land. Dus hij kan ook eigenlijk geen kant op. Hij moet dit gewoon wel doen. Ja. Ja. Dus kan hij moet het wel doen, maar dat doet hij dan ook weer niet al te goed. Want inderdaad, dan hebben we die scène waar hij staat te lachen, terwijl de bondspresident een hele serieuze toespraak houdt. En ja, het lukt allemaal niet zo goed bij hem op dat moment. Maar kan hij het zich permitteren om geen campagne te voeren? Hoe lang dat dan ook duurt. Ik bedoel, het zal hierdoor niet beter gaan. En hij staat er niet best voor. Nee, en hij heeft de afgelopen maanden al steeds zich heel erg op de vlakte gehouden. Dus er werd ook al gezegd van, nou, dat is misschien wel zijn tactiek om zich maar een beetje neutraal op te stellen. En dan maakt de rest wel fouten en dan blijft hij vanzelf overeind. En hij heeft natuurlijk, ja, hij is van de partij die doorgaans de meeste kiezers trekt bij de verkiezingen. Dus dat heeft hij in zijn zak. Maar goed, die partij had natuurlijk altijd Merkel aan het hoofd. En Merkel is een enorme kiezersmagneet. En dat heeft hij niet. En dan komt er nu ook van binnen zijn partij, hij heeft een rival. Söder, de minister-president van Beieren. Ja, en die, van de zusterpartijen, van de CSU. Ja, precies, ja. Van het CSU. En die heeft hem ook van de week al eigenlijk opgeroepen van er nu echt wat meer pit in te gooien en een beetje tempo te maken. Omdat die zeggen, ja, voor als we niet opletten zitten we straks ineens in de oppositie. Ja. Dus hij wordt ook binnen de partij een beetje, wordt er aan zijn stoelpoten gezaagd. Ja, en nou, hij heeft twee belangrijke tegenkandidaten van de Groenen en van de SPD. Spelen die hier nu handig op in? Hoe gaan zij ermee om? Ja, nou, Soit van de SPD is echt de lachende derde hier. Want die gaat ineens heel goed in de peiling. Er is vanavond nog weer een nieuwe Deutschland-trendpeiling uitgekomen. Daarin haalde die maar liefst 35% van de mensen die zeggen dat ze dan, als ze een kanselier zouden moeten, kandidaat voor het kanselierschap. Nou, moet ik wel even erbij zeggen, ze kiezen in Duitsland straks in september geen kanselier, maar een partij. Dus ja, en zijn partij staat vooralsnog niet bovenaan. Nee, in de dat peilingen. Is nog steeds dus het CDU, is nog het CSU. Ja. Maar goed, Scholz gaat heel goed, terwijl hij de afgelopen maanden eigenlijk nauwelijks zichtbaar was. En Annalena Baerbock heeft natuurlijk echt dat een glanzende de start van de Groenen. Ja. Ja, sorry, van de Groenen. Een jonge vrouw, die werd echt heel enthousiast onthaald, omdat het echt een fris nieuw gezicht is in de politiek. Dus die had een vliegende start, maar die heeft daarna ook wat foutjes gemaakt. Heeft ook een plagiaat affaire gehad in de afgelopen weken. Ze heeft een boek uitgebracht. En daarin heeft ze gewoon hele passages van partijgenoten overgenomen. Ja. En dat is haar niet in dank afgenomen. En daarna heeft ze nog wel wat, ja, het zijn allemaal kleine foutjes hoor, de cv een beetje opgepoetst. Ik moet er ook bij zeggen dat er ook enorm op de ingehakt wordt vanuit de gevestigde partijen. Zien het gevaar aankomen precies, natuurlijk. Die, maar je zou ook denken, met alles wat er in Duitsland gebeurd is, is klimaat zo hoog op de agenda gekomen, daar moeten de Groenen van kunnen profiteren. En dat is ook zo, ja. Klimaat is echt een heel belangrijk thema geworden. En dat speelt ook wel mee in dat het met Laschet ineens zo slecht gaat. Want Laschet is de kandidaat die nou juist geldt als iemand die een beetje op de rem staat. En die meer aan de kant van de industrie altijd is. En zegt van nou, ik vind klimaat wel belangrijk, maar ik vind banen ook heel belangrijk. Dus de Groenen hebben gedacht, die hebben zich eerst nog een beetje terughoudend opgesteld na de watersnood. Omdat ze natuurlijk ook bang waren. Ze willen ook niet de indruk wekken dat zij daar met het vingertje staan over te wijzen. Want je nou wel. Ja, precies. Ja. Dus daar moesten ze ook heel erg mee oppassen. En Baerbock is ook wel naar het rampgebied gereisd, maar heeft dat zonder camera's gedaan. Omdat ze ook geen beelden wilde. Nou ja, en dan ook het verwijt wilde krijgen dat ze beelden creëert van een klimaatramp. Hmm. Maar nu, dus we zijn nu nou 2-3 weken verder. En nu hebben ze inmiddels al 3 echt uitgewerkte plannen gepresenteerd. Deze week kwamen ze met een sofortprogramma, dus een soort actieplan voor het klimaat. Voor als zij in de regering komen, dan willen ze dat onmiddellijk gaan uitvoeren. Willen ook dat er een ministerie van klimaat komt. En en een hele zak geld stellen ze beschikbaar. Dus die zijn nu echt hun klimaatbeleid flink aan de man aan het brengen. En daardoor krijgt de campagne ook wel wat meer inhoud. Ja. En als de campagne van Laschet nou morgen belt voor wat advies van het Duitsland Instituut, wat raad je hem aan? Ach jee, dat is een lastige. Hij heeft overigens inderdaad, hij heeft een journalist in zijn campagneteam getrokken van Bild. En Bild is ook wel zijn boulevardblad. Hè. Ja. Die hakken ook altijd erg in op zijn concurrent De Groenen. Ja, wat zou ik hem adviseren? Nou, dat hij toch wat zich beter moet laten adviseren. Het is ook de man zelf. Hij geldt echt als verbinder, maar niet zozeer als een magger, een aanpakker. Mm-hmm. En dat straalt hij ook. Ja, ik moet het ook eerlijk zeggen, ik volg het nu allemaal. Hij straalt dat ook niet uit. Hij stond van de week weer voor een enorme berg rotzooi in het rampgebied. Waar echt er liggen echt metershoge bergen met koelkasten en alles wat daar aangespoeld is. En daar had hij dan zo'n katheder voor gezet en daar stond hij een toespraak te houden. Dacht ik, ja, dat ziet er toch ook niet uit. Terwijl tegelijkertijd hebben De Groenen, die staan ergens in een natuurgebied. Prachtige plaatjes. Ja. Ik zie opeens Rudy Giuliani weer voor dat tuincentrum staan. Ja, daar deed het mij ook aan denken, inderdaad. Dat klopt, ja. Maar goed, is het nog te redden, die campagne, denk je? Nou, ik denk dat hij het voordeel heeft dat zijn partij... dat er sowieso een behoorlijk deel van de kiezers... zeker in een crisistijd, want dit natuurlijk ook... want we hebben nu de watersnoodramp, maar ook nog corona. Ja. En dan zullen veel kiezers toch behoudend stemmen. Dus ik denk dat zijn partij het nog aardig gaat redden voor hem. Maar voor hemzelf is het moeilijk. Hartelijk dank, Wiebke Pietlik van het Duitsland Instituut. Dank. Decided to bring down the curtain, and one thing for certain, there's nothing to keep them together. How does it happen that two can be tender and one be the lender of love and emotion that covered the ocean of sadness that kept them together? Love when it started was easy to measure. Each day was a pleasure, each night an adventure. Each morning was something that had to be shared together. Love is growing, is full of surprises. As temperature rises from higher to higher, then turns into fire that has to be shared together. Came the sadness which follows the laughter, and shortly thereafter a dream had exploded. A promise was broken, now few words are spoken together. To bring down the curtain, and one thing for certain, there's nothing to keep them together. Harry Nielsen was dat, Together. info.cern.ch. Dat is het adres van de allereerste website die 30 jaar geleden online ging. En hij is nog altijd te bezoeken. Het was de geboorte van het internet, kun je zeggen. En de vader was de grote Tim Berners-Lee. En die had allerlei idealistische motieven toen met dat begin van het internet. Bij mij in de studio nu softwareontwikkelaar Joep Meindertsma, directeur van Argu, noem ik het zo, Argu. Is goed. Ja, een online democratieplatform. Dus zelf ook niet zonder idealen, denk ik. Ja, zeker. Ja, te veel van de idealen die Tim Berners-Lee had, die deel ik ook. Ja, en wat zijn die idealen precies? Een van de belangrijkste van de dingen die hij voor zich zag was een decentraal internet. Waar mensen zelf websites konden neerzetten. Ja. En waarbij iedereen dat kon doen. Een volledig open internet wat voor iedereen toegankelijk zou zijn. Ja. En nu, 30 jaar later, is het eigenlijk heel anders gegroeid. Het is best wel interessant om te zien hoe dat dan veranderd is. Tegenwoordig hebben we een aantal grote bedrijven die zo'n beetje al het internet eigenlijk in handen hebben. En het heeft heel veel te maken met hoe we het internet zijn gaan gebruiken en hoe het is ontworpen. Daar komen we zo meteen op. Eerst even, hoe oud was jij toen die eerste website online kwam? Dan was ik misschien 5 maanden... Vijf maanden oud. Oké, dus dat heb je niet echt helder voor de geest. Maar die hele geschiedenis... Een figuur als Tim Berners-Lee, is die belangrijk voor jou? Is dat een held? Ja, dat is zeker een held. Okay. Ja, die man heeft eigenlijk eigenhandig zo'n beetje alle internetstandaarden uitontwikkeld, de eerste versies daarvan gebouwd. En ik denk niet dat er veel mensen zijn die zoveel impact hebben gehad op de wereld als Tim Berners-Lee. En wat zijn internetstandaarden? Wat zit daarin? Dat zijn eigenlijk hele lange, saaie documenten. Hmm. Waar heel precies staat beschreven hoe een stukje software moet gaan werken. Hmm. En dankzij die internetstandaarden is het zo dat als je een website bezoekt in Google Chrome of Mozilla Firefox of wat dan ook, dan werkt die website precies hetzelfde. Mm-hmm. En dat standaardiseren is dus heel belangrijk als je open technologie en die toegang tot informatie en technologie helemaal gelijk wil houden. Ja. Dus die democratische waarden die zitten echt heel diep gekoppeld aan het maken van goede standaarden. Ja, je hebt trouwens nog met hem gewerkt, hè, met Tim Berners-Lee. Ja, dat klopt. Ja, dat is een jaar of anderhalf geleden. Toen waren wij als bedrijf bezig met linked data. Ook een technologie die was uitgevonden door Tim Berners-Lee. Mm-hmm. En wij hebben daar als bedrijf heel erg veel in gespecialiseerd en veel aan gewerkt. En toen werden we eigenlijk uitgenodigd om naar Oxford te komen, om daar samen met Tim Berners-Lee te werken aan nieuwe internettechnologie. Die ook als doel had om mensen meer controle te geven over hun eigen data. Ja, ook daar komen we zo meteen verder op. Maar ontmoet je dan een zwaar teleurgesteld man? Nou, iemand wel met nog heel veel ogenpoed beter kan. Hmm. Want het is wel zo, als hij kijkt naar het internet, denkt hij ook van ja, dit is niet wat ik voor ogen had. Dit was niet wat ik wilde. Ik wilde dat iedereen zelf de regie had. En niet dat mensen worden geradicaliseerd door social media platforms die ja toch onder een perverse prikkel eigenlijk mensen uit elkaar aan het drijven zijn. Die dat was niet de algoritmes zo inrichten dat de heftigste berichten voortdurend aangeklikt worden en daardoor precies mensen in tunnels trekken waar ze steeds radicaler worden. Ja, want als je nou kort in 2 zinnen, 3 zinnen moet zeggen, where did it go wrong? De cloud. In 2 woorden. De manier waarop we omgaan met persoonlijke data is gewoon heel erg veranderd. Eerst schreven we het op papiertjes. En ja, niet veel later stopten we het in de Mijn Documentenmap op onze eigen computer. En toen het internet groeide en websites steeds meer konden doen, zijn we websites gaan gebruiken als een plek waar we onze persoonlijke informatie in zijn gaan opslaan. Onze familiefoto's, berichtjes aan andere mensen. We zijn clouddiensten gaan gebruiken, zoals dus Facebook en Gmail, et cetera. Met andere woorden, die zitten niet meer in onze eigen computer, alleen toegankelijk voor onszelf in die computer, maar die hebben we op het internet zelf gezet. Precies. Ja. En dat heeft een aantal hele grote voordelen, want je kan er altijd bij. Ja. En je kan van elke computer erbij. Ik kan en ook op mijn telefoon erbij en ik kan bij mijn oma erbij als die een computer heeft. Ja. Ja. Maar het lastige daaraan is wel dat je daarmee ook heel veel regie kwijtraakt. En die bedrijven die software maken, die hebben vaak helemaal niet een belang om de informatie die je daarop slaat makkelijk overdraagbaar te maken naar een andere plek. Mm-hmm. Dus wat je krijgt is dat je data opgesloten zit in die grote platforms. Je wordt locked in. Want die platforms, die bedrijven, die gebruiken die data weer om advertenties te personaliseren en allerlei andere commercieel interessante dingen ermee te doen. Ja, nou, soms is het dat het inderdaad een belang is om de data zelf te gebruiken voor advertenties. Ja. En soms is er een belang om je in een ecosysteem te halen. Bijvoorbeeld bij Apple-producten. Die data wordt dan niet gebruikt voor advertenties. Maar die Apple-producten werken allemaal heel erg met elkaar samen. Ja. En daardoor word je ook locked in. Als je eenmaal daar eenmaal voor 80% van je software in zit, dan is het heel moeilijk om er weer uit te komen. Ja. En dat is eigenlijk waarom ik denk dat standaarden zo belangrijk zijn. Want met de juiste technische standaarden kan je het ook weer mogelijk maken om die data verplaatsbaar te maken. Dus al je e-mails, je contactpersonenlijsten, je familiefoto's, als je die heel gemakkelijk van dienst naar dienst zou kunnen verplaatsen, dan kan je ook zelf bepalen hoe je die informatie bekijkt. En dat wordt dus heel relevant als je het gaat hebben over nieuwsfeeds en bijvoorbeeld een applicatie als Facebook. Mm. Nu bepaalt Facebook, waar je het net al over had, met hun algoritmes exact de volgorde van de dingen die je bekijkt. En hun belang is zoveel mogelijk advertenties laten zien. Maar jij als gebruiker zou misschien juist wel gewoon willen zien wat je vrienden hebben gedeeld. Een heel ander belang. Ja. En als je zelf mag kiezen welke app het is, dan kan je daar dus zelf keuze over pakken. Ja, en even zonder dat je me meteen in de techniek kwijtraakt, maar hoe komen we daar dan? Hoe gaan we dat bereiken? Hoe gaan we die macht van die grote bedrijven breken? Dat is een heel lastig probleem. Ik denk dat het begint bij eigenlijk waar Tim Berners-Lee ook begon. Standaardiseren. Hmm. Ervoor zorgen dat er een open technologie is die iedereen gratis mag gebruiken, die een stapje verder nog gaat dan wat er nu is van hoe websites werken. Dus websites gaat vooral over documenten, hè? Websites, pagina's. Hmm. En wat we eigenlijk zouden moeten gaan standaardiseren is hoe we omgaan met data. zoals persoonlijke informatie, social media posts, foto's, et cetera. Ja. Maar nou lijkt het me technisch, lijkt het me heel erg ingewikkeld, maar als ik jou in je ogen kijk, denk ik, jij kan dat technisch oplossen, jij kan die standaarden maken, maar hoe ga je die bedrijven verplichten om zich daaraan te houden? Want dat is natuurlijk het probleem. Die hebben een waanzinnig verdienmodel en die zeggen, ja, Joep, leuk, die standaard, maar gaan we niet doen. Ik verwacht niet inderdaad dat die bedrijven als eerste mee zullen gaan en een open standaard zullen gaan accepteren. Maar wanneer er 1 of 2 schapen over de dam zijn, of wanneer ontwikkelaars zelf kleinere appjes hebben gemaakt, dan gaan consumenten het verwachten. Hmm. En op een bepaalde manier is het al zo. Bijvoorbeeld met kalenders. Niemand gebruikt bijna kalenderapplicaties die niet compatible zijn met het heel technisch verhaal, met een iCal-format. Dat zorgt ervoor dat je in ieder geval kalenders makkelijk kan uitwisselen. En op een gegeven moment zijn het dus consumenten die dat eigenlijk gaan vereisen. Okay. Maar voordat je daar komt, moet je eerst wel die standaard hebben. Ja. Maar vervolgens is het, dus jij gaat die standaarden ontwikkelen. En vervolgens is het consumentenmacht. Zoals ik nu van WhatsApp af ben gegaan en naar Signal ben gegaan. Omdat daar mijn gegevens niet verkocht worden. Ja, precies. Maar voordat we zover komen dat consumenten die switch gaan maken en die verwachting gaan doen, moet je eerst de softwareontwikkelaars eigenlijk mee gaan krijgen. Ja. Want softwareontwikkelaars die willen gewoon apps bouwen. Veel daarvan doen het ook in hun vrije tijd of als klein project. En die kan je denk ik verleiden met technologie die het voor hun weer makkelijker maakt. Dus als je technologie biedt die softwareontwikkelaars eigenlijk weer helpt om betere dingen te maken. Dus je moet ze verleiden door technologie die het voor hun makkelijker maakt om een mooie app te maken en die tegelijkertijd een nieuwe standaard introduceert. Exact. Ja, het zijn eigenlijk 2 problemen die je in 1 keer moet oplossen. Wil je zoiets kunnen laten slagen? En daar ben jij heel hard mee bezig. Dat is het voordeel van corona geweest. Ik heb een stuk meer vrije tijd gehad. Dus elke avond en weekend en ook de vakanties zat ik achter mijn laptop om dit uit te gaan typen en daar technologie voor te gaan maken. Nou. En eigenlijk is dit pas nu het moment dat ik er voor de eerste keer in het openbaar over praat. Omdat ik nu ook wel genoeg vertrouwen erin heb dat het volwassen genoeg is voor mensen om ermee aan de slag te gaan. Oké. Okay. Ik wens je daar heel erg veel succes mee en hartelijk bedankt. Joep, dankjewel. Daar gaat zijn kogel. Een nieuw Olympisch record. Toen zag ik dan mijn fiets in 3 stukken lagen. Hij slaat ze 2, 3 rackets kapot. Die eerste pijl, die is belangrijk natuurlijk. Olympiërs en hun materiaal. Oh, when you're big in Japan. Ja, tijdens deze Spelen in Tokio praten we met oud-Olympiërs over het materiaal dat ze gebruiken. Dat begrepen we uit het tuintje. Vanavond met oud-tennister Esther Vergeer. Goed voor 4 keer Paralympisch goud in het enkelspel en 3 gouden plakken in het dubbelstel. Behaald met een racket, maar ook in een rolstoel. Goedenavond, mevrouw Vergeer. Goedenavond, hallo. Hebt u al die medailles in dezelfde rolstoel behaald? Nee, zeker niet. Nee. Daar is wel een grote ontwikkeling in geweest. Ja, absoluut. Oké, en beschrijf eens hoe de ideale, nou ja, we weten niet of die ideaal was, maar hoe de gouden rolstoel van Londen eruit zag? Ja, dat was dan dus wel echt ook inderdaad de rolstoel die het eigenlijk het meest verschilde dan de vorige, zeg maar. Ja. Het was een soort kuipje. Ik noemde het ook wel eens een beetje gekscherend, een soort Flintstones wagentje, waar mijn knieën en mijn heupen helemaal, ja, een soort van in een bakje zaten en mijn onderbenen daar dus ook onderuit staken. Uh-huh. Op een voetenplaatje, zeg maar. Maar het was een kuipje waar ik dus heel strak, super strak in zat. Oké, okay, en dat was toen echt een nieuwe ontwikkeling? Want de rolstoel daarvoor, daar zat je niet zo ingesnoerd? Nee, dat was dan eigenlijk een soort van vierkant bakje, hè? Dus als je normaal een zitting van een rolstoel ziet met zijschotjes en een leuning en een zitting, en dat is dan vierkant en dat staat dan op een frame met wielen. Uh-huh. En ja, ik realiseerde mij op een gegeven moment, nee, ik had al veel gewonnen, maar ik wilde toch nog voor Londen echt toch wel eventjes een stap maken. Ging dus op zoek naar, ja, wat kan dan nog beter? En ik realiseerde me en ik kwam erachter dat ik dus best wel veel bijbewegingen maakte in mijn stoel. Ja. Ik schoof nogal heen en weer en mijn knieën die gingen van links naar rechts. En ik dacht, ja, dat is alleen maar energieverlies. Dus ja, dat moeten we ergens op de een of andere manier zien op te lossen. Dat moet toch kunnen? Ja, toen zijn we ermee aan de slag gegaan. En dan, ja, blijkt dus die stoel waar ik altijd in zat, dat is eigenlijk een soort standaard ding, eigenlijk nooit heel erg doorontwikkeld of zo. En daar konden we dus nog echt wel stappen in zetten. Ja. Het klinkt heel logisch, maar mag dat dan zomaar? Zijn er regels waar je aan moet houden? Of mag iedereen gewoon zijn eigen rolstoel in elkaar knutselen? Nee, er zijn wel regels. Alleen, ja, nou, dat zie je nu ook wel een beetje met atletiek, hè, met die nieuwe schoen. Kijk, de technologie die gaat voort. En de soms ook wel de fantasie gaat alle kanten op bij sporters als ze iets willen. En dan zijn de regelgeving is soms nog niet zo ver. Dus er zijn absoluut basisregels, waarvan ja, dat je met in ieder geval één bil op een zitvlak moet zitten. En daar mag je ook niet vanaf komen. En er is, zoals bijvoorbeeld ook dat je niet van boven naar beneden een soort veringssysteem in je stoel mag hebben. Daar moest ik me wel aan houden. Aan de andere kant zijn ze nu wel aan het bekijken van, goh, tot waar kunnen we gaan? Want ik zie nu ook al, zeg maar, na mij ontwikkelingen gaan die soms voordeel opleveren voor bepaalde handicaps. Dus dat mensen met een amputatie weer andere aanpassingen kunnen doen die heel veel voordeel hebben ten opzichte van iemand met een dwarslesie. Sta je dat dan toe of moet je dat dan beperken? Dat lijkt me ook nog wel weer dan inderdaad ingewikkeld. Want de ene beperking is de andere niet natuurlijk. Nee. Ja, en bedoel, dat is sowieso binnen de Paralympische sport natuurlijk altijd best wel een uitdaging. Maar ja, heel logisch dat iemand met alleen maar, tussen aanhalingstekens, een onderbeenamputatie, die kan natuurlijk veel meer met zijn lijf dan iemand met een dwarslesie. Als je daar het materiaal dan helemaal optimaal voor aanpast, ja, dan wordt dat verschil alleen nog maar groter. Ja, en dan gaat, als je dit doorlaat ontwikkelen zonder regelgeving, dan, ja, de beste resultaten worden dan natuurlijk neergezet door de mensen met de minste handicap. Ja. Ja, en is dat dan de bedoeling? Ja, dat is de grote vraag. En hoe belangrijk is in dit geval het materiaal en dan dus de rolstoel? Bij de Formule 1 bijvoorbeeld hoor je wel eens van, nou, de auto is 80% en de coureur is 20% of zo. Maar hoe is dat bij de rolstoel? Zonder iets af te doen aan je prestaties, hoor. Dat zeg ik er meteen bij. Ja. Nee, maar ik denk wel, daar zit natuurlijk een heel groot verschil in als je, en dan zeg ik nu even beeldend, maar als je als misschien wel persoon uit een ontwikkelingsland in een ziekenhuisrolstoel je ding moet doen, of dat je een aluminium frame hebt die heel licht en op jouw maat is gemaakt, zeg maar. Dus het materiaal is in die zin echt wel heel belangrijk. Ja. En gelukkig zijn er zeker binnen de Paralympische sport en dus ook wel de top binnen die Paralympische sport voor iedereen vrijwel bijna alle mogelijkheden. Dus kan iedereen er ook wel gebruik van maken. Maar goed, ja, er zit altijd wel verschil in. En kijk of je een sponsor hebt, ja of nee. Dat is belangrijk. Het materiaal van de stoel, maar ook de ontwikkeling van de wielen of de hoepels op de wielen, die gaan wel het verschil maken. Ja. Wat keek je altijd in ieder geval vlak voor de wedstrijd nog even na? Ik bedoel, banden opgepompt, neem ik aan. Ja, nou, misschien niet. Ja, nou, sowieso, je checkt altijd, denk ik, standaard wel eventjes knijpje in je banden. Zo van, heeft niemand ze per ongeluk leeg laten lopen? Dus dat was sowieso. Ja. Maar als je altijd van een vlucht kwam of zo, dus na een toernooi toe was gereisd, dat je dan wel even de assen checkte en of er geen wieltjes afgebroken waren en inderdaad de bandenspanning. Dus je had wel een riedeltje van checks. Okay. Ja. Je bent nu chef de mission voor de Paralympische ploeg. Wanneer ga je richting Japan? Ik mag aankomende woensdag richting Tokio. Ja, heel spannend. Ja, want het zijn op allerlei manieren bijzondere spelen deze keer. Maar gewone Olympische ploeg doet het ontzettend goed. Nog nooit zoveel medailles gehad. En we zijn er nog niet. Hoe gaat het voor jullie lopen? Oh, je wil ook heel graag natuurlijk een voorspelling. Nee, yes. Het is natuurlijk heel lastig te zeggen hoeveel medailles we gaan winnen. Maar ook eigenlijk wat er nu wordt gezegd over de Olympiërs. We zijn echt wel goed voorbereid. En we hebben die anderhalf jaar corona hebben we heel efficiënt en effectief ingezet. Dus ik geloof ook echt, en dat hoor ik ook wel terug van de sporters, dat ze fit zijn en sterk. En het enige lastige is dat je niet echt een beeld hebt van de concurrentie. Ik heb er wel een goed gevoel bij, hoor. Ja, ik heb er heel veel zin in en ik denk dat we er wel echt klaar voor zijn. Goed zo. Nou, ik wens je in ieder geval ontzettend veel succes en ook heel veel plezier daar in Tokio. Hartelijk dankjewel. Dank, Esther Vergeer. Dit was het Oog van deze donderdag. Morgen is het vrijdag en dan zit Marcia Luiten hier. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und